राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 25 जुलाई 2000 साइन लगभग 4 बजे। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन का चलते अच्छा देखो भाई, भगवान ने गीता में कहा है, गीता में समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। मैं समान रूप से सबके साथ एक रहूं, कोई मेरे प्रेम का विषय नहीं, कोई मेरे बैर का विषय नहीं, ना किसी से बैर है ना किसी से प्रेम है, समान रीति से परिपूर्ण व्याप्त हूं, समान रीति से सब हित करता हूं, समान रीति से सबका पालन पोषण करता हूं, बिना राग द्वेष के समान रीति से। अब वो समान रीति से मैं हूं, उनमें ये भजन दे तुम भक्तिया, भक्ति में मेरा भजन करते हैं वे मेरे में, मैं उनमें हूं, ये उनमें विशेषता आ गई। मेरी दृष्टि से सब प्राणियों के साथ भी एकदम समान रीति से स्नेह, समान रीति से पालन पोषण, समान रीति से रक्षा, समान रीति से पालन पोषण करता हूं मैं। परंतु जो भक्ति में मेरे भजन भक्ति से भजन करते हैं वे मेरे में मैं उनमें, ये उनमें विशेषता आ गई। तो विशेषता मेरी की हुई नहीं है, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं वे मेरे में विशेष है और मैं उनमें विशेष हूं। जो समान रीति से भगवान है उसके साथ भी प्रेम से भजन करते हैं उनके भगवान भगवान उनमें, कोई भजन करे सार या कि महाराज ये भजन दे, जो भजन करे कोई भजन करे, तो सबसे दोषी पापी कौन है कि जो पाप आचरण करता है, शूद्राचारी अपचय शूद्राचारा सबसे पहले नंबर आया है अत्यंत दुराचारी का, पाप करता है, अन्याय करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अनाचार करता है, अत्याचार करता है, दुनिया के साथ साथ बहुत अन्याय करता है, ऐसा दुराचारी है। वो अगर आपके भजन में लग जाए तो आप कहते हो जो भजन करते वे मेरे में मैं उनमें हूं, तो भजन करने वाला ऐसा आदमी हो तो उस पर क्या करोगे आप? आप ये नीति से विरुद्ध चलने वाला है, आप जो कहो उससे उल्टा सा है, जिन बातों को आप निषेध करो ऐसा पाप नहीं करना वैसा ही पाप करे, ऐसा ही अन्याय करे, ऐसा अत्याचार करे और दुनिया को भी दुख देवे सबको ही बिना कारण ऐसा हित करना रहा हो तो फिर ऐसा दुराचारी आपका भजन आपका भजन में लग जाए। अब क्या करो बताओ, दुराचार को देखोगे भजन को देखोगे? आप कहते हो हमारे तो समान रीति से सब पर कृपा है, परंतु उस पर क्या करोगे? कहते हैं अनन्य भाव भजते, अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाए। अनन्य भाव क्या? अनन्य भाव के मेरे में पूज्य भाव रखे। अनन्य भाव सा नाम नहीं कि तैर धारावत भगवान का ही क्यों चिंतन हो और चिंतन न हो। ऐसे तो महाराज भजन में लगने वालों की भी जल्दी ऐसी स्थिति नहीं होती। तो दुराचारी है, पापाचारी है, अन्याय करने वाला है, अत्याचार करने वाला है, वो अनन्य भाव से तैल धारावत आप में लग जाए, ये हो ही नहीं सकता। स्वभाव जिसका अच्छा होता है वो भगवान में भजन में लग सकता है, स्वभाव जिसका विरुद्ध है वो विरुद्ध भाव वाला आप में कैसे लगेगा। तो अनन्य भाव का अर्थ ये नहीं है। अनन्य भाव का अर्थ है अब विचार कर दिया कि मैं उम्र भर में भजन ही करूंगा, ये अनन्य भाव। अन्य कोई उद्देश्य नहीं, धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई आदि, संसार से चाहना, संसार में नाम चाहना आदि कोई विषय नहीं, केवल भगवान का भजन करूंगा मैं, ऐसा विचार कर लिया है दुराचारी, ऐसा दुराचारी है वो भजन करता है। तो ये भजन तो माम भगते मई देते हैं, अब आप क्या करोगे? कहते हैं ये करूंगा कि उसको साधु मान लेना चाहिए, तुम लोग उसको पापी मत मानो। कि महाराज आप कहते हो दुराचारा, दुराचारी बड़े बड़े सांगोपांग दुराचारी, अंगोपांग आदि कोई भी दुराचार में छोड़ा नहीं, ऐसा दुराचारी है भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा तो है पर तो अब विचार कर दिया कि भगवान का भजन करना है। ध्यान दे दो भाई बहन सदा ध्यान देना, ऐसा पापी हो सांगोपांग परंतु विचार कर लिया अब उम्र में भगवान का भजन नहीं करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा, ऐसा विचार कर ले तो कहते साधु समझता थे वो साधु मान लेना चाहिए। साधु कैसे माने? आप कहते हो शुद्धाचारी है वो, पाप करने वाला, अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला, दुराचार करने वाला, दुख देने वाला, ऐसा है, ऐसा तो है परंतु अब निश्चय क्या किया है? अब निश्चय भजन करूंगा, पहले किए हुए पाप है तो कहते पहले पापों की तरह नहीं देखते, रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार ये की। पहले कितने ही पाप किए, कितने ही अन्याचार किए, कितने अत्याचार किए, कितना ही शास्त्र विरुद्ध चला, भगवान के विरुद्ध चला, लोगों को दुख दिया, कष्ट दिया, कितने ही किया परंतु अब विचार कर लिया है क्यों मैं भजन करूंगा। तो भगवान कहते हैं साधु मान लो, साधु से मंतव्य ये आज्ञा है, ये हुक्म है, साधु मानना चाहिए उनको, विधि है, विधान करते हैं भगवान, साधु रेव से मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए, साधु रेव से मंतव्य, संत साधु है वो। कि महाराज साधु है नहीं, दुराचारी दुराचार पीछे दुराचार है, तभी तो कहते हैं साधु रेव से मंतव्य, नहीं तो साधु एवं मंतव्य कहने की जरूरत क्या है? अगर साधु होता तो तुम उसको साधु मानो ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी, हम मान लेते। साधु नहीं है, दुराचारी है, परंतु भीतर का विचार हो गया भजन करना है। भाइयों बहनों ध्यान देना, आप कितने ही खराब हो, कैसे ही दुराचारी हो, परंतु अब अगर विचार कर लो कि मैं भजन करूंगा, भगवान कहते साधु रेवर से मंतव्य, साधु मानो। कहे महाराज साधु किस बात पर माने? जब आप कहते हो शुद्राचारी है, किस बात पर माने? कि इस बात पर मानो सम्यक विवेचित हो, इसे उसने अपना निश्चय अब ठीक कर लिया, अब भजन करूंगा, ये जो भीतर का निश्चय है इस बात पर सम्यक व्यवस्थित हो, निश्चय पक्का कर गया। व्यवसाय तो बुद्धि एक है गुणा, व्यवसाय तो बुद्धि एक होती है, अब व्यवसायों की अनेक तरह की बुद्धि बहुत शाखा वाली होती है, पर व्यवसाय पर क्या कर लिया अब मैं भजन करूंगा तो उसको साधु मान लेना चाहिए कि मैं साधु बना तो नहीं कहने बन गया वो बन गया भीतर से बन गया भीतर से भाव कर लिया अब मैं भजन करूंगा। जो पहले पाप किया अन्याय किया अत्याचार किया दुराचार किया पाप किया अनेकों को दुख दिया घर पर हत्या करी दया किया पर अब क्या चाहता है कि अब गया भजन करूंगा अब पाप नहीं करूंगा। ये निश्चय किया निश्चय भजन का उसको साधु मान लेना चाहिए कि साधु हम मान रहे हैं परंतु वो कहते क्षिप्रम बदल धर्मात्मा वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। ये बड़ी विलक्षण बात है ध्यान देना सभी भाई मेरी ख्याल करना अब विचार करिए अब भजन करना अब मंगा अब भजन नहीं करना केवल भगवान में लगना है उसको साधु मान लो कितने पाप किए कैसे दुराचार किए हुए कितना ही पाप किया हुआ है परंतु साधु रेव संबंधव्य क्योंकि सम्यक भविष्य तो उसने निश्चय पक्का कर लिया निश्चय के ऊपर वो आदमी पक्का है अच्छा हो गया। तो आप इतने हो बैठे हो भाई मैं बहुत से लोग बैठे हुए आप कैसे ही आचरण वाले हो कितने ही दुराचार होने वाले हो कितने ही हो परंतु अब विचार करेगा अब देखेंगे अब पाप नहीं करेंगे अब अन्याय नहीं करेंगे अत्याचार नहीं करेंगे दुराचार नहीं करेंगे व्यभिचार नहीं करेंगे अब दूर दोष नहीं करेंगे अब भगवान का भजन करेंगे एक भजन और भी लग जाएंगे अब पाप नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं साधु मान लो ध्यान देना बड़ी मार्मिक बात है और बड़ी सबके काम की चीज है कैसे ही पाप हो कितने पाप हो परंतु अब विचार कर दिया भगवान भजन करेंगे। ये देखिए एक निश्चय की बात अपना विचार ठीक बदल जाए ये विचार किससे बदलता है सत्संग से। सत्संग करने से आदमी के मन में आती है कि मैंने गड़बड़ियां कही पाप किए अत्याचार किया अनाचार किया दुराचार किया परंतु अब मैं नहीं करूंगा अब भजन में कर लूंगा एक केवल भजन में लगूंगा। तो भगवान कहते हैं उनको साधु ये मान लेना चाहिए अब विचार कर लिया ना। तो पुरानी बाप है वो भगवान कहते नहीं देखेंगे देखिए पुराने पाप के लिए तो मना करते हैं पुराना अच्छा काम किया है उस वश नहीं कहते भीतर से जो सच्चा है अब चेतसी पापे व्या सर्वे व्या पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेश ज्ञान रूपे नौका सत्य जाएगा चाहे भक्ति में लग जावे चाहे ज्ञान में लग जावे दुराचारी ही दुराचारी है तो ज्ञान रूपे नौका से ही उतर जाएगा। देखिए एक बड़ी आनंद की और बड़ी सबके लिए काम की चीज है पापाचारी है वो भी अब भला भजन करेंगे तो ये भाव आता है सत्संग से। सत्संग करने से विचार होता है कि मैंने गड़बड़ी करी अब नहीं करूंगा। बालक होता है माँ के सामने जाता है कि इतना तोड़ फोड़ कर दिया इतना उजार कर दिया घर में बहुत नुकसान कर दिया कि माँ कहते माँ आप है अब नहीं करूंगा अब नहीं करूँगा बंद होता है तो माँ छोड़ देती ऐसे भगवान कहते हैं अब अगर तू ऐसा नहीं करे तो साथ मिले क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा वो धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाता है समझे भाव बदला और धर्मात्मा हुआ। तो ये चीज होती है सत्संग से सत्संग करने वालों के विचार ऐसे बदलते हैं कि अब भजन में रहना है अब हो गया सो हो गया इतना तो हो गया अब ना नशा नहीं अब ना नशैया आज तक नाश गया अब अपना नाश नहीं करूंगा भजन करूंगा उसको साधु मान लेना चाहिए या केवल मान लेना नहीं है कृपा वो धर्मात्मा वो धर्मात्मा हो जाता है क्यों हो जाता है दृश्य कर गया देखिए दोनों विचार करो, वो कौन है? अभिषेक दुराचारी है। अरे दुराचारी तो है, पर है कौन? भगवान का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ठेठ परमात्मा का अंश है, खास साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सद शुक्राशी। और अब विचार कर्या मैं करूंगा तो भगवान कहते बीच बीच में वही दुराचार। अब विचार कर लिया पक्का विचार बदले का, तो उसको पहले ही संत था, पहले ही आगे संत हो जाएगा, उसको साथ नहीं उस मत में। कौन थे प्रतिदानी ने मैं भगत बन सकते? तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भगत का नाश नहीं था। प्रतिदानी प्रतिजानी प्रति पूर्व ज्ञा धातु का अर्थ प्रतिज्ञा होता है, तो प्रतिज्ञा कर दो, पति जाए तो पति तुम जिससे भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम पढ़ते हो दो, ये क्या बात है? प्रति आप करो कि मेरा भक्त है, जब मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। नहीं मैं प्रतिज्ञा नहीं करता भाई, भगवान जानते हैं अभी भीष्म जी महाराज के सामने युद्ध करना है, तो भीष्म जी ने कह दिया कि आप कहते हैं हम शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, जो हरी हाथ में शस्त्र कहो तो लाजो गंगा जनी को जननी को, और शांतनु सूत्र कहो शांतनु का बेटा नहीं मैं, जो हरी हाथ में शस्त्र कहो शस्त्र नहीं लोगे, नहीं लोगे आप कैसे नहीं लोगे? देखता हूं कैसे नहीं लोगे। क्षत्रिय है युद्ध करते भूमि में ऐसे शत्रु फैले, ऐसे बाढ़ मारे महाराज तंग कर दिया, अर्जुन का रथ भर दिया बाणों से, इधर हाथ चला नहीं सकता हाथ, ऐसा कर दिया। तो भगवान ने कहा गई तू मानता ही नहीं है। भीष्म जी महाराज भगवान के भक्त थे, भीष्म जी है, कुंती माता है, विदुर जी है, ये बहुत थोड़े आदमी जानते हैं भगवान को, युधिष्ठिर नहीं जानता इतना, इतना ये जानते थे भीष्म जी महाराज, बहुत शास्त्रों के विद्वान बूढ़े बाबा विचित्र भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त होते हुए भगवान से मिल जाए तो अर्जुन का तू प्रतिज्ञा कर दे मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। मेरी प्रतिज्ञा बेचूठी हो जाएगी, अभी मैं शस्त्र नहीं हुआ भीड़ नहीं समझे युद्ध छोड़ दो बात रही, एक बात सब को लेकर दौड़े, एक बात चक्कर लेकर दौड़े, विश्व आओ मारा जाओ आओ हो ठीक है आओ गिरा दो मेरे को रस से गिरा हुआ, आज मेरा त्रिलोकी में नाम हो गया। भगवान ने प्रतिज्ञा करी शस्त्र नहीं हुआ, जब मेरे पे भीष्म जी खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, प्रशंसा करते हैं और आओ आओ आग्रह करते हैं, आओ गिराओ मेरे रथ से गिराओ। भरे भगवान दौड़ा जोर से, भगवान का पीताम्बर गिर गया जमीन पर, जमीन कहोगे महाराज कर क्या रहे हो आप, शस्त्र ग्रहण करते नहीं, शस्त्र ग्रहण कर लिया आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। जमीन को धीरे धीरे धीरे घबरा मत, शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, शस्त्र लेकर दो शस्त्र प्रहार नहीं किया, शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। पिता बनता क्या हुआ देश के लिए, प्रलय हो जाए महाराज आप कोई प्रतिज्ञा झूठी हो जाए, ये नहीं होगी। भीष्म जी महाराज बड़े राजी हो गए, अर्जुन ने कहा महाराज मैं करूं सब करूंगी। अर्जुन के मन में समझता था कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान को पकड़ा पकड़ा देखो घसीट देंगे ऐसा नहीं रोक नहीं सका, अर्जुन के बल से भगवान रुके रहे, अर्जुन घिस लेंगे साथ में। ठाकुर का भी घमंड दूर हो गया, मन में समझता था मैं भी सूरवीर हूँ, भगवान हूँ, पर भगवान के सामने मना ब्रह्मा तो हो गया भगवान या विजय महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि आप कहोगे मैं सत्य नहीं लूंगा, क्षत्रियों के सामने सत्य नहीं लूंगा, अच्छा निमंत्रण भोजन करने गए यहाँ शुद्ध में तो आधार आप निमंत्रण दिया है भोजन के लिए दिया यहाँ मर्द है के लिए सामने आओ दो हाथ करो हमारे। तो भगवान ने प्रशस्त्र खेल का चक्कर मालूम ऐसे भगवान ने तो पापी से पापी हो प्रतिज्ञा अर्जुन तू कर दे भगवान की और भगवान के भक्त की प्रतिज्ञा होते विरुद्ध तो वहां भगवान हार जाते हैं भगत जीत जाता है समझे। बालक बैठा है खाट पर पिता बैठे हैं और वो खड़ा हो गया पिता के साथ कुश्ती करे और पिता जी गया नहीं बालक राजी हो गया फिर जीत गया। ए पिताजी ने जीत दी है अपने वर्ष जीत है ऐसे भगवान भगवान भीष्म जी को आदर देते हैं प्रशंसा करते हैं कि क्षत्रिय है जैसे है झावरे के खाते सब डावरे लुके लुके द्रोणाचार्य के विषय में यशेंदु चंद्रिका में लिखा है बस ये बूढ़े जब चले युद्ध करने के लिए भीष्म जी है द्रोणाचार्य है कृपाचार्य है वृद्ध थे सफेद बाल थे बड़े जवान जो छक जाते सामने चलते इसी पर दुर्योधन को विश्वास था कि हमारे साथ में कितने कितने बलवान है क्यों सारे जैसे आचार्य महाराज ज्यादा शस्त्रों का प्रहार किया तो ऋषियों ने कहा देवताओं ने कहा कि आप वो करना चाहिए आप बलवान होकर के या निर्बलों पर चलाते हो आप जितने शस्त्र अस्त्र को जानने वाले हो ऐसे जानने वाले सब थोड़े ही है यहाँ महाभारत में आए हुए जिनके ऊपर आप शस्त्र चलाते हो इतने बलवान होकर निर्मल में शस्त्र चलाते अन्याय करते हो यार ठीक नहीं अब शस्त्र मतलब निर्मलों पर भगवान का प्रहार किया जाए तीतर ऊपर तो नहीं दीजिए दगती धरा अरे कीड़ी ऊपर को धारे के मोरा धड़ी कीड़ी ऊपर लटकी ऐसे सब लोग आपके समान जानते शस्त्रों को शस्त्रों से सलाह जानते और जो ऊपर आप सलाते हैं शस्त्र ठीक नहीं करते हुए देवताओं ने कहा परंतु भीष्म जी महाराज दुर्योधन ने कहा कि आप दया करते हो पांडवों पर कृपा करते हो कहते हैं दया कर दो बात सच्ची है पर युद्ध में दया नहीं करता युद्ध करता उस समय से शत्रुओं को मारे से ही मार दूंगा पांडवों को मारूंगा नहीं और 10,000 योद्धा रोजाना मारूंगा 10,000 योद्धा शूरवीर 10,000 एक जवान आदमी को कह दिया जाए इस खेत में 10,000 ढगल फोड़ो ढगल 10,000 एक लाठी से थक जाए जवान थक जाए 10,000 लाठी मारते हुए तो ढगल थोड़े ही सामने युद्ध करते थे ये बूढ़े जब चले महाराज युद्ध के लिए बहुत विशुद्ध युद्ध गया है विशुद्ध युद्ध सब खुश हो गए प्रसन्न करे भगवान भी प्रसन्न करते हैं ऐसा युद्ध चला जोर से। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो पर मेरी प्रतिज्ञा मैं अगर प्रतिज्ञा कर दूं अभी प्रतिज्ञा मेरी झूठी हो जाएगी तो लोग कहेंगे भगवान की प्रतिज्ञा पीछे बता दे तुम प्रतिज्ञा करते फिर मैं भी तोड़ नहीं सकता दूसरे की सीता कौन तैयार पढ़ने जा रही न भगते प्रदर्शते दोष लोग खर्च गए दोष लोग अब इसे शूद्राचारो भरते मामन भाग साधु क्षिप्रम भव धर्मात्मा पापी से पापी दुराशय से दुराचारी है सांगोपन क्यों भगवान ऐसा करते हैं। तो इसे सिद्ध क्या हुआ देखो अपने लोगों के लिए बड़ी एक मार्मिक बात करती है। अपने कैसे यासठ हुए कितनी भूलेंगे कितना किया और तो अब विचार हो जाए कि भाई सत्संग किया अब सत्संग में बातें सुन ली अब बूढ़े होने लगे मर जाएंगे अब कितना दिन पता है नहीं जीने का भरोसा नहीं है क्योंकि पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है दिनों का महीनों का हरदम मरता है मृत्यु सबके लिए खुल गया एकदम ही कुछ पकड़ ठिकाना नहीं कौन कब मरेगा कितनी उम्र है पता नहीं है। तो अब हम भजन करेंगे अब जितने भाई और जितने बहना सब विचार कर दो कि महाराज अब भजन करें हम पाप नहीं करें अब अन्याय नहीं करें अत्याचार नहीं करें दुराचार नहीं करेंगे पाप साल नहीं करेंगे तो सब शुद्ध हो जाओ सब और क्षिप्रम हो धर्मात्मा धर्मात्मा हो जाओ धर्मात्मा कौन थे या प्रति जाने इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है मन में उत्साह रखो भगवान का सहारा है हम भगवान क्या है भगवान हमारे हैं सा पापों से पापी पापी से पापी हो अब इसे शुद्राचार तो इस वास्ते अब विचार कर लिया अब सत्संग सुन ली अब विचार कर लिया भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि आओ कृपा बनो अब पहले बात नहीं रही पहले हमें पता नहीं था इन बातों का ज्ञान नहीं था अज्ञान के कारण से भूल हुई अब भूल नहीं होगी अब भगवान का भजन करेंगे तो भाई सब सब सुशी हो जाएगा क्षिप्र भोजन बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएंगे बस पहले हुआ वही वो सब भूल जाएंगे रहते ना प्रभु से दसो को किए की करता सुरत सौभा नहीं थी भूल पहले के लिए भूल अब विचार करते पक्का तो दोनों बात के भी दुराचार किया हुआ था तो सदाचार भूल न जाऊ ईश्वर से कहा तो सुर सौ बार करते जिनको कंठस्थ नहीं होता वो सौ बार गिन करके कंठ कर दे तो कंठस्थ हो जाता है ये सवार याद कर दे तो भूल न जाऊ तो एक इतनी विचित्रता है कि एक बार विचार कर दिया अब भजन करेंगे इतने में सब काम समाप्त वर्षों का भजन करने वाले संत होते हैं जैसे सब हो जाएगा कौन थे ये प्रतिदारी मेरे परिषदी अभिषेक सुब्रासन सम्यक विश्वास क्षिप्रम भोजन माता अशस्ते कौन थे माँ पाल विभाष ने भी ये भी पाप ही हो रहा है। अब आए दूसरा नंबर दुराचारी का बात दुराचारी है एक आदमी की बात बताई अब के भजन करने वाले ये भजन थी जो भजन करे कोई भजन करे कैसा ही हो तो दुराचारी से दुराचारी होता हो जाएगा अब बता रहे ये विषय पाप यो एक नंबर में दुराचारी दो नंबर पाप यो रही पूर्व के पाप किए उन पापों के कारण से ऐसे घर में जन्म नहीं हुआ पापियों को घर में जन्म हुआ है ऐसे पापी हो रही है वर्ण धर्म से अच्युत है वर्ण धर्म नहीं है आश्रम धर्म नहीं सज्जता कोई बात नहीं पापी पापी ऐसा है पापी हो रही है अत्यंत पापी तो है दुराचारी आसन खराब करने वाला और वो है पहला पूर्वला पापी पाप होने के कारण से दुराचारी के घर में जन्म हुआ अभिषेक शूद्राचार ऐसा पापी हमें तो दुराचारी इस जन्म में पाप नहीं करता है। दुराचारी घर में जन्म लिया है, नीच से नीच घर में पैदा हुआ, भजते मामले में भाग, तो वो भजन में लग जाए तो जैसे दुराचारी धर्मात्मा होता है ऐसे ही वो हो जाएगा, ये पिशु पाप ही हो गया। इसके सिवाय स्त्रियो वेश्या शूद्रा, स्त्रियां स्त्रियां सब में होती है, जैसे ब्राह्मणों की स्त्रियां होती है, क्षत्रियों की स्त्रियां होती है, वेश्यों की होती है, शूद्रों की होती है, पापियों की होती है, दुर्लभ दुराचारी होती है, स्त्री जाति मात्र स्त्री, एक पाप योनि और एक स्त्री जाति, कई पाप योन इसको विशेषण देते हैं, विशेषण नहीं, विशेषण होने से पापी का उद्धार हो जाए, आया नहीं अभिषेक दुराचारी का आया, मैं पाप योनि का नहीं आया, ये अभी पाप करते उसका तो कह दिया, मैं पूर्व के पापी है, इस वास्ते घर में नीचे गर्भ जन्म लिया, उनके लिए पाप योनि शब्द ये विशेषण नहीं है, ये पिशु पाप योनया, ये पिशु पाप योनया, संत कथा प्रवाह, ये पिशु दूसरा कहते हैं स्त्रियों में शास्त्र शूद्र, स्त्रियों वेश और शूद्र ते भी आदि प्रधान स्त्रियों हैं, कृषि स्त्रियों कृषि कृषि वर्ग की, ब्राह्मण की, क्षत्रियों की, वेश्यों की, शूद्रों की और अंतजों की, पापियों की, ऐसी स्त्रियों देवी आदि परांगति, दुराचारी स्त्री हो दुराचारी हो तो के दुराचारी से, जैसे दुराचारी को साधु ही मानना चाहिए ऐसे दुराचारी स्त्री को भी साधु ही मानना चाहिए, क्यों सम्यक व्यवस्थित हो, इस जैसे उस पुरुष ने सम्यक व्यवस्थित व्यवसाय निश्चय कर लिया, ऐसे जिसने ये पिता कर लिया अब भगवान का भजन करूंगी, अब मैं पाप नहीं करूंगी, अत्याचार नहीं करूंगी, अनाचार नहीं करूंगी, भगवान के भजन में ही लगूंगी, रात दिन भजन में लग जाना है, उसको संत मान सब। और स्त्रियां और वेश्या, वेश जाति है ये द्विजाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन है द्विजाति, द्विजाति दो बार जन्म होता है, देखा एक बार जन्म होता है माता पिता से, दूसरा जन्म होता है गुरु और गायत्री से, गुरु और गायत्री से जनेऊ संस्कार होता है, इस वास्ते वे द्विजाति की द्विजाति कहलाते हैं, द्विजाति ये भी स्त्रियों पे शास्त्र शूद्र, तो वे द्विजाति होते हुए भी अगर दुराचारी हो कैसा ही हो वेश जाति कोई हो, वेश मात्र ले लिया, सदाचारी दुराचारी आचार भंडार बुरान भला सब कुछ स्त्रियों वेश्या तथा शूद्र, और शूद्र जाति जिनका संस्कार नहीं, जिनके जिने वो नहीं, वेदों का अधिकार नहीं, ऐसे शूद्र ते भी आदि परांगति, भगवान के चरणों के शरण हो जाए, सज्जनों बड़ा भारी मौका है, सुंदर बड़ा मौका है, ऐसे स्त्रियों वेशास्ता शूद्र ते भी आदि परांगति वही परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, भगत में लग जाए, ये जो कहते हैं बना देंगे दुशुद्धि, ये परमात्मा की भक्ति में लगने के लिए किसी के लिए बना नहीं है, अब इसे दुराचार ये भी जो पाप होने स्त्री हो वेशास्ता शूद्र पास आ गए, दो किम पूरे ब्राह्मण पुण्य भक्ता आदर्श था सात हो गए, चार तो बनो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र चार, एक स्त्रियां एक पापियों ने एक दुराचारी, सात भगवान के चरणों में सांस ले जाओ, कोई कैसा ही हो सबकी सबकी उद्धार सबका उद्धार हो जाएगा। एक संत से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ब्राह्मण भक्त होते हैं तो ब्राह्मण भगवान ब्राह्मण का उद्धार हो जाता है, उन्होंने नहीं ब्राह्मण का उद्धार नहीं होता, क्या साधु साधु का मैं नहीं होता, महाराज क्या कह रहे हो साधु का भजन साधु का उद्धार नहीं होता, ब्राह्मण का भी नहीं होता, क्षत्रिय का नहीं होता, वैश्य का नहीं होता, शूद्र का भी नहीं होता, तो महाराज किसी का होता है उद्धार, ब्राह्मण का होता है नहीं, अरे भगत का होता है, भगत का, भगत की जाति नहीं होती, वो भगवान का हो गया। जैसे आपकी लड़की आपके गोत्र की होती है, परंतु ब्याह कर देने के बाद जिसके साथ संबंध हो गया उसे गोत्र हो गई, आपका गोत्र ही रहा, ब्याह के बाद आपका गोत्र ही रहा। आपके ठाकुर जी का पूजन करते हैं और आपके हुए लड़का और आपकी बेटी है, अभी यहाँ है, पढ़ाई हुई है, ब्याही हुई है, आपके घर पर है और आपकी मूर्ति है महाराज, मंत्रों से उसे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब वो पूजन कौन करे? तो कहते भाई कर देगी, भाई कर देगी। फिर भाई कह जाओ तो भाई आपकी बेटी है, बेटी हमारी है, उसको सूतक नहीं लगता, हमारे घर में सूतक है, सूतक नहीं लगता बेटी को, ब्याह हुई बेटी को नहीं लगता, ब्याह हुई बेटी के घर पर संतान होगा तो भाई तुम पर देगा था गाना, रसोई मत जाना। सास रहे में होया मेरे बालक, अरे बेटी को कहने ना बेटा हाथ नहीं लगाना। आपकी कहते हैं अरे आपकी नहीं रही, अब वो सास लगी हो गई, सास का गोत्र हो गया, सास में बात बालक होता है तो भाई तू पढ़ेगा तो पढ़ेगा, रसोई में नहीं जा लग जाता है वो। ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं, उनको भगवान मिलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नहीं मिलते। ब्राह्मण पवित्र है, बहुत पवित्र है, ऐसी बात है, भेद पढ़ो। भगवान की प्राप्ति तो भगवत भक्त होगा तब होगा, मेरा जिज्ञासु होगा तब परमात्मा ज्ञान होगा, तब उस होता तो बोध होता, जिज्ञासु नहीं होगा ब्राह्मण होने क्या ब्राह्मण से ब्राह्मण बने का अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, बाद से कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है जिज्ञासा से, भीतर में साधना है, भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान में भक्ति में लगता है, वो चारों पर ऊंचा भगवान में लगी असर से हृदय से, वो चारों पर ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा भगवान का भक्त है। भगवान के वहां उस दरबार में उसका नाम लिखा गया, अब भगवान का हो गया वो, कठेलते अच्युत गोत्री है, अच्युत गोत्री है, तो ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो अभिमान रखता है वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं उनका अभिमान नहीं होता। दुराचारी कहो के शबरी भगवान वनवास में पधारे तो वनवास में सबको देखते हैं, परंतु भगवान कहते शबरी का कहता है, शबरी का, शबरी की कुटिया, मोटा मोटा मोने जना आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाए छे, भलो भक्ति तने बसता छे, થાય છે રે બાલો ભક્તિ તને, સબરી કહેતી હૈ કે જાતે પાતે કુલ ધર્મ બડાઈ, ધન બલ પરિજન ગુણ ચતુરાઈ, જાતે પાતે કુલ ધર્મ બડાઈ, ધન બલ પરિજન ગુણ ચતુરાઈ, નો ધર્મ હોય ભક્તિહીન ધરસો હોય કેસા, પણ ભગવાન કી ભક્તિ નહીં હૈ, સબ ગુણ છે, પંક્તિ પાવન હૈ, પંક્તિ પાવન, પંક્તિ પંક્તિ પવિત્ર કરને વાળી, ભગવત ભક્તિ બિના ભગવાન કે દરબાર મેં નહીં જા સકતા, જિજ્ઞાસા કે બિના જ્ઞાન માર્ગ મેં નહીં જા સકતા, जब जिज्ञासा जागृत होती है तो वो संसार का नहीं रहता, संसार से भगवान का भगत हो जाए, भगवान का भगत होता ही उसका गोत्र बदल जाता है, जाति बदल जाती है, वर्ण बदल जाता है, आश्रम बदल जाता है, वो भगवान का हो जाता है। मैं तो भगवान का हो गया भाई, अब अच्युत गोत्री हो गए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए भजन कर रहे हैं उसको भगवान मिलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय को नहीं मिलते। ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण घरों में ब्राह्मणों के साथ संबंध हो जाएगा, ब्राह्मण कन्या दे देंगे, ब्राह्मण का ब्याह हो जाएगा। पर भगवान की भक्ति तो भक्त होंगे तब होगा, भक्ति नहीं हुई केवल ब्राह्मण मात्र से नहीं होता काम। वर्ण में ऊंचा है, वर्ण में श्रेष्ठ है, तो मानव एक भक्ति का नाता, यह नौ नाता भक्त है, सब नाता नहीं एक रह रहे कह रघुपति सुनो भामनी बात, मानव एक भक्ति कर नाता, मैं भक्ति का नाता समझता हूँ। शरीर सभी हरी सब लोग कोई हो कोई जाति हो भगवान का भक्त हो गया, अब वो चार वर्ण से ऊंचा हो गया, संसार पर नहीं रहा। वो संसारी आदमी नहीं है जो भगवान में सच्चे हृदय से भक्त जाए और भगवान का ही भजन करे, वो संसारी नहीं, वो हो गया भगवान का भगत। श्री हो गए शास्त्र सुधास्ते भी आते परांगते श्री वैसे हो शूद्र हो पर भगवान का भक्त हो गया। इस वास्ते ये भजन थे तो भक्तिया मूड में श्लोक क्या था, सोमो हम सर्वभूतेशो नमे द्वेषो सीता प्रिया, ये भजन थे तो माम भक्तिया, भक्ति से भगवान का भजन करे। वो किस जाति के है, किस वर्ण के है, किस आश्रम के है, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है क्या है, वो भगवत भक्त है, वो भगवत भक्त है भगवान का। इसी बात विशिष्ट है, तो भगवान का भक्त होता है उसको भगवान मिलते हैं। जिज्ञासु होता है तो ज्ञान होता है, जिज्ञासु नहीं है तो नहीं होता। ब्राह्मण को भी क्षत्रिय को भी वैश्य हो शुद्ध हुई, ये वर्ण धर्म की मर्यादा अलग, आश्रम धर्म की मर्यादा अलग, और भगवान के दरबार में जावे भगवान का भक्त हो जाए उनकी मर्यादा अलग। वे सब भक्त हो जाते भगवान के, तो भगवान के भक्त को भगवान मिलते हैं। भगवत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र साधु ग्रस्त साधु मिली साधु साधु भगत तो रोटी मिल जाएगी मुफ्त में, भिक्षा मिल जाएगी बस। भगवान की भक्ति होने से भगत बनने से भगवान मिलते हैं, जिज्ञासु होने से तत्व ज्ञान होता है। हम जब तब जिज्ञासु नहीं होए भगवान भक्त नहीं होए तब तब भक्ति के अधिकारी नहीं होते, और भक्ति हमारी है मैं भगवान का हूँ। स्त्रियां हो कोई हो कैसा ही हो मैं भगवान का हूँ, वो भगवान का है, भगवान मिल जाएंगे। अब भाई देखो तुम्हारे कोई सूचना देने हो तो दे दो, अब थोड़ा कीर्तन करेंगे समझे। श्री वेश शास्त्र शुद्धाते भी याद बना कर श्री वेश शुद्ध सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं है तो कीर्तन करो। अब देखो भाई आपके उठना है जाना है तो पहले उठ जाओ, कीर्तन के बीच में नहीं उठना, पहले उठ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, बीच में नहीं सभा बिगाड़ नहीं होना, सभा नहीं सभा नहीं बिगाड़ नहीं। अब कीर्तन करें बैठे जन भाइयों की खुशी हो कीर्तन करे दूसरे अपने जाओ, अब भगवान के नाम का कीर्तन करो मस्त से करो बच्चे अच्छी तरह से आनंद से मौज से आनंद से। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Hare